Głośne domofonu dźwięki, patrzę na zegarek, 4 rano. W głowie się komuś pieprzy, jak na nalot to za wcześnie. Z okna nikogo nie widać, gaszę światło, wracam spać. Lata mi to koło kija. Krótka chwila i typ dzwoni, plus ten skurwiony głos żony, bym ogarnął swych znajomych. Myślę, zajebie gnoi, biorąc pod uwagę porę doby i okoliczności, będzie ciężko mi siebie uspokoić. Idę zrobić bajzel, albo ja, albo ktoś. Skończę niczym Corey Sanders, nieobliczalny od zawsze, jak wśród wariatów despota. Najwyżej będzie jadka jak w poranku kojoty. A domofon napierdala jak Tyson Gołote. Jeszcze nikt się nie odzywa, kiedy słuchawkę podnoszę. Na twarzy poker, w ręce mam młotek Timbalandy, na nogach kurwa zrobię tam gorgotę. Miasto Boga, nie, tu raczej miasto Bogiem jest. Serce z kamienia, skażony wschodem, gęsta zatruta smogiem krew. Uwalnia w nas wrodzoną wrogość, gotowy na rzeź. Zamykam drzwi za sobą. I need your help, can you save me? They out to get me, I'm about to go crazy. I came to you cause I don't know who else to run to. You gotta help, it ain't no telling what they gon' do. If you don't help, I don't think I'm gon' make it. I don't know how much longer I could take it. I'm knocking on your door, I'm hoping that you feel me. I need your help, don't let these motherfuckers kill me. These motherfuckers kill me. W miarę długości życia wydłuża się lista wrogów. Paru dziznów mnie szukało po nazwiskach w nekrologu. Jebać ich, każdy z nich czeka tylko na mój list zagrobu. Przebacz mi, robię im wieko, pomnę mord w myślach jak szogun. Może to jeden z nich trzyma młotek w ręce. Może dziwnie to wygląda, może jestem szaleńcem. Schodzę spokojnym tempem, schody niczym tafla wody. Odbijają kroki, jakby cień mój miał się w nich utopić. Stan znajomy, idź powoli, podpowiada doświadczenie. W końcu to me osiedle, obeznane od lat teren. Nie jeden dostał peret, może czeka na mnie odwet. Dla wrogów jestem skurwielem, co wciera się do wspomnień. Krewki, klimat wokół, przekrwione białka jakby rtęć podchodziła do oczu. Pust rośnie wam oku, pełen agresji jak tąd po już. Przeczuwam co będzie, jakbym pieprzył się z przyszłością. Zostało kilka metrów, w kilka sekund w umyśle życia przekrój. Wybiegam z projektu, czas ostatecznej próby. Nagle słyszę jak rap błaga, bym go ocalił od skuby. I need your help, can you save me? They out to get me, I'm about to go crazy. They wanna take everything that I work for. And they be treating me so disrespectful. They don't love me like they used to. They don't love the culture like you do. I came to you because I know you love the real me. I think the music industry is trying to kill me. They're trying to kill me. Chodź. Ostry, błagam, musisz mi pomóc. Dobra, ty, uspokój się, w ogóle kim ty kurwa jesteś? To ja, hip-hop, nie poznajesz mnie? Jaki hip-hop, człowieku, w ogóle, co ty do mnie mówisz? Posłuchaj, musisz mnie uratować. Może teraz mnie nie kojarzysz, ale musisz to zrobić. Kurwa, nie rozumiesz? Oni chcą mnie zabić. Ty, jacy oni w ogóle? Ty, człowieku, masz rozdwojenie jaźni. Ja wiem, kurwa, to brzmi niedorzecznie. Ale musisz mi zaufać. Dobra, dobra, gościu, spokojnie. Jeszcze raz od początku, jeszcze raz. O co ci chodzi?